وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ऐं जॾहिं इहे क़ुरान करीम ॿुधनि था त उन्हनि जे अखियुनि खे तव्हां ॾिसंदा त लुड़कनि सां भरिजी अचनि थियूं, इन ई सबबां जो इन्हनि क़ुरान करीम खे सुञातो, चवनि था हे असांजा रब, असां ईमान आंदो रसूल अरबी ते, पोइ तूं असांखे रसूल अरबी जी उमत मां पाण वटि लिख. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اي اسان کي چاهي جو اسين الله تعالى ۽ قرآن كريم تي ايمان ناريو ۽ اسان اميد رکون ٿا ته اسان جو رب اسان کي چنگن ماڻهن سان بشت ۾ داخل فرمائيندو. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والله تعالى سندن اني چون جي ڪري کين باغ عطا ڪيا جن جي هيٺا نهرون وهن ٿيون, هي هميشه انهي ۾ هوندا ۽ اهو نيڪوڪارن جو بدلو آهي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اي جن ماڻهو ڪفر ڪيو ۽ الله تعالى جي آيتن کي ڪوڙو سمجهيو, اهي جهنمي آهن. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اي مؤمنو پاک شين کي حرام نہ سمجھو, اوي شيون جيڪي توهان لاءِ الله تعالى حلال فرمايو آهن, ۽ حد کان نہ وڌو, بيشڪ الله تعالى حد کان وڌندڙن سان محبت نٿو رکي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. ۽ توهان کاءو حلال پاک شيون جيڪي الله تعالى توهان کي رزق ڪري ڏنيون آهن, ۽ انهي الله تعالى کان رجو جنهن تي توهان کي ایمان آهي. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه, فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. تواں جي اجائن قسمن کھن جي ڪري الله تواں تي پڪڙ نٿو فرمائي, پر پڪڙ فرمائي ٿو انن قسمن تي جيڪي تواں سوچي سمجهي کيا آهن. پوءِ اهڙي قسم جي ايول 10 مسڪينن کي درمياني قسم جو طعام کھارايو جيڪو تواں پنهنجي گھر وارن کي کھارايو ٿا, يا انن کي 3 ڪپڙا ڍڪايو يا بانو آزاد ڪريو. پوءِ جيڪو مذڪور شين کي نه لهي ته پوءِ 3 ڏينهن روزه رکي. اهو ايول تواں جن قسمن جو آهي جڏهن پورا نٿا ڪريو, ۽ پنهنجن قسمن جي حفاظت ڪريو. اهڙي طرح بيان فرمائي ٿو الله تعالیٰ توهان لاءِ شريعت جا احکام, ت من توهان شکر گزار ٿيو. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اي مؤمنو شراب ۽ جوا ۽ بت ۽ ڌارا پليت شيطاني ڪم آهن, پوءِ توهان انن ڪمن کان پرهيز ڪريو ته يقينن توهان ڪامياب ٿيندا. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. شيطان چاهي ٿو ته توهان جي وچ ۾ دشمني ۽ بغض وجهي شراب پيئڻ جي ڪري ۽ جوا رهڻ جي ڪري ۽ توهان کي الله جي ذڪر ۽ نماز کان روڪي, ڇا پوءِ توهان ان جي چوڻ تي روڪبا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين اي الله تعالى اي رسول عربي جي فرمان برداري کريو شعار ٿيو پوءِ جيڪڏهن توهان ڦريا پوءِ توهان يقين ڪريو اسان جن پيغمبرن تي فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا واحسنوا والله يحب المحسنين انن مان تي گناہ نہ ہے جن ایمان آندو ۽ سونا عمل کیا جيڪي انن شڪار ما کاڌو جنهن وقت انن خوف ڪيو ۽ ایمان آندو ۽ سونا عمل کيا ان کان پوءِ خوف ڪيائون ۽ ایمان آنداؤں ان کان پوءِ خوف ڪيائون ۽ نيڪي ڪيائون ۽ الله تعالیٰ نيڪوڪارن سان محبت رکي ٿو يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے مومنو ضرور توہاں کے اللہ تعالیٰ آزمائیں دو ان شکار تھا جن کے توہاں جا حد این ایزا پوچن تھا انہی لائے تا پرپٹ خوف کندر کے چٹو فرمائے وہ جے کو مانو حکم اچھا تھا پوئے حد کھاں ودے يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اے مومنو نہ ماريو تواں شکار کے حالان تواں احرام میں آئے ہو جے مانو تواں ما احرام میں جانی وانی شکار کیو ان جے عوض اوڑو ہی چوپایو دیے تمام ما بعادل مانو ان جو فیصلو کن یا قربانی حرم میں ذبح کئی وجے یا ان جے عوض مسکینن کے طعام کھارائے یا ان جے برابر روزہ رکھے انہی لائے بے فرمانی جی سختی چکھے اللہ تعالیٰ معاف فرمایو جیکو تھی گزریو ایں جیکو احرام میں شکار کرے تھو وہ اللہ ان کا بدلو وٹھندو اللہ غالب انتقام وٹھندڑ آہے أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون تمام لائے حلال کہو ويو سمر جو شکار فقط مچھی انہی جو کھائن تمام لائے مسافرن لائے حرام کہو ويو تمام تے خشکی جو شکار جیسے تمام احرام میں آئے اللہ تعالیٰ کھاں خوف کریو انہی دان تمہاں گد کیا ویندہ جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کے ماہن لائے دین دنیا جی بہتری جو ذریعو کیو آہے ऐं हज वार महीननि खे ऐं क़ुर्बानी खे ऐं निशान ॾिनल क़ुर्बानी जानवरनि खे इहो इन ई लाइ त तव्हां मालूम करियो बेशक अलाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में ऐं जेको कुझु ज़मीनुनि में आहे ऐं बेशक अलाह ताला हर शइ खे ख़ूब ॼाणंदड़ आहे اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم तव्हां मालूम करियो बेशक अलाह ताला सख़्तु सज़ा ॾींदड़ ऐं बेशक अलाह ताला بخشيندڙ باجارو آهي ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون رسول عربي جي ذمہ داري فقط پيغام پهچائڻ آهي الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان لڪايو ٿا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے حبیب تمام فرمایو برابر نہ تھا تھن پلیت ای پاک جے تونی تواں کے حیرت میں وجے پلیت دی گھنائی او اللہ تعالی کا خوف کریو اے عقل مندو یقینا تواں کامیاب تھیندا. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. اے مومنو رسول عربی کان انن شین بابت سوال نہ پوچھو جو جیکنے تواں لائے ظاہر کیوں وجن ہا تے تواں کے رکھیو لگن ہا ऐं जेकर तव्हां सवाल करियो था उन्हनि शयुनि बाबति जॾहिं क़ुर करीम नाज़िल थिए थो त ज़ाहिर कयूं वेंदियूं तव्हां लाइ अलाह ताला तव्हांजा सुवाल करणु माफ़ फरमाया ऐं अलाह ताला बख़्शींदड़ बुर्दबार आहे. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. बेशक अहिड़ियुनि शयुनि बाबति अॻियुनि क़ौमुनि बि सुवाल पुछिया उन खां पोइ उहे सुवालनि सबबि फिरी थिया काफ़िरनि मां. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. الله تعالى قطن حرام نہ کئی کن چیرل داچی اینا میدان میں کھلل داچی اینا بفر دین درج اینا سان اٹھ کے پر उहे माण्हू जिन कुफुर कयो उहे अलाह ताला ते कूड़ मरनि था यानी इन्हनि हलाल जानवरनि खे हराम सम्झनि था ऐं उन्हनि मां घणा नथा सम्झनि. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि खे चयो वञे थो तव्हां अचो अलाह ताला ऐं रसूल अरबी जे हुकमनि तरफ़ चवनि था असां लाइ उहो दीन काफ़ी आहे जंहिं ते असांजा पीउ ॾाॾा हुआ, छा जेतोणीक उन्हनि जा पीउ ॾाॾा नथा ॼाणनि त ही हिदायत वारा न थींदा. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اي مؤمنو تواں جي مٿا پنهنجن جانن جو اصلاح ڪرڻو آهي نٿو نقصان ڏي تواں کي ڪنهن جو گمراه ٿين جڏهن تواں هدايت وارا آهيو الله تعالى ڏانهن तव्हां सभिनी जो मोटण आहे पोइ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी ضرور خبر ديندو. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين. اے مومنو तव्हांजी पाण में शाहिदी आहे जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे मौत अचे वसियत करण वक़्तु तव्हां मां ॿ माण्हू इंसाफ़ वारा हुजनि या ॿिया माण्हू शाहिद हुजनि जेकॾहिं तव्हां मुसाफ़िर आहियो पोइ तव्हांखे मौत जो हादसो पेश अचे ॿिनि शाहिदनि खां कसम खणायो टेपरी निमाज़ खां पोइ इहे ॿई शाहिद अलाह जो कसम खणनि जेकॾहिं शक हुजे त चवनि नथा वठूं असां कूड़े कसम जे एवज़ कंहिं मुल खे जे तुणी असांजा माइट हुजनि ऐं अलाह जी शाहिदी असां ॻुझी नथा करियूं बेशक असां शाहिदी लिकाइण वक़्तु गुनाहगारनि मां थींदासीं. فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين پوئے جے کریں اطلاع ملے یہ شاہد حق ونجائیں دا تب پوئے بیا شاہد عادل انہیں شاہد جے عوض مقرر کیا ونجن جے کہ میت کے ویجھا ہو جائیں پوئے بئی شاہد قسم کھرن اساں بنیے جی شاہدی پیرن جی شاہدی کھاں ودیق صحیح آئے آئیں اساں حق کھاں تجاوزو نہ کہو آئے اگر اساں یہ کہو بيشك اسان وقت ظالما ما هنداس ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ايه مذكور احكام ان الى اهل جو شاهدي صحيح نمونه سان ادا كن يا انن کي خوف هجي ته اسان جا قسم بين جي قسمن جي ڪري رد ڪيا ويندا اللہ تعالیٰ کھان رجو سانت کرن ایں کوڑن قسمن کھان میں اللہ تعالیٰ گنہگار قوم کے ہدایت نتھو فرمائے یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب قیامت جدی اللہ تعالیٰ سبنی رسولن کے گد کرے سوال پوچھ دو تمہاں کے پیغام پہنچان وقت کیڑو جواب ملیو چوندا اساں کے کوئی علم نہ ہے بے شک تو ہی جاندڑ آہیں اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين जंहिं वक़्तु अल्लाह ताला ईसा पुटु मरियम खे फ़रमाईंदो त तूं मुंहिंजूं नेमतूं यादि कर जेके मूं तुंहिंजे ऐं तुंहिंजी वालद ते कयूं जॾहिं असां तोखे जिबरील अमीन जी मदद सां मज़बूत बनायो तमामु नंढपण में तो गुफ़्तगु कई ऐं पकी उमिरि में तो तबलीग कई ऐं उन ई वक़्तु असां तोखे किताब ऐं हिकमत ऐं तौरात ऐं इंजील जो इल्मु अदा कयो ऐं जंहिं वक़्तु तो मिटीअ मां मुंहिंजे हुकुम सां पखी जी मूर्ति तयारु कई थिए पोइ तो उन ई में फूक ॾिनी थिए पोइ मुंहिंजे हुकुम सां इहा मूर्ति पखी बणिजी वई थिए ऐं तो शफ़ा ॾिनी थिए माउ जे पेटां अंधे ॿार खे ऐं कोड़ वारे मरीज़ खे ऐं जंहिं वक़्तु क़ब्रुनि मां मुअल ज़िंदह करे थिए कढिया मुंहिंजे हुकुम सां ऐं जंहिं वक़्तु बनी इसराइल खे असां तोखां रोकियोसीं जॾहिं तो उन्हनि वटि मौजदा आंदा پوءِ انن ما کافرن چيو ناهي هي مگر صاف جادو واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ۽ جڏهن اسان حوارين جي دل ۾ وڌو ته اسان تي ۽ تو تي ايمان آنن چيون اسان ايمان آندو ۽ تون شاهدي ڏي بيشڪ اسان مسلمان آهيون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين جدا حوارين سوال کہو اے عيسى پت مريم جا چاہ تجھے رب کے توفیق آئے جو اسان جے متھا نازل کرے آسمان ما تام جو دسترخان عيسى فرمائیو اللہ کا خوف کرو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين چاهيون اسان ارادو ڪريو ٿا ته انهي ما اسين کائون ۽ اسان جي دليون مطمئن ٿين ۽ اسين معلوم ڪريو ته تون نبوت ۾ سچو آهين ۽ اسين انهي ڳالهه تي گواهن ما هجو وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى ابن مريم عرض كيو اے اسان جا اللہ اسان جے متھا تام جو دسترخان آسمان ما نازل فرمائے جيڪو اسان لاءِ باعث خوشي ٿئي پهرين کائيندڙن ۽ پوين کائيندڙن لاءِ تنهنجي طرفان نشاني ٿئي ۽ تون اسان کي رزق ڏي ۽ تون بهترين رزق ڏيندڙ آهين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين الله فرمايو بيشڪ آئون دسترخان کي تواں تے نازل کریاں تھو پوئے جے مانو تواں ماں انہی کھاں پوئے بھی کفر کیو وہ بے شک آؤں تے سخت عذاب کندس جو ایرو عذاب دنیا میں کہیں تے نہ تھیو ہوں تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب اي توها یاد کريو جڏ الله تعالى فرمائندو قيامت جي اي عيسى پٽ مريم جا ڇا توها چيو هو ماڻ کي ته مون کي ۽ منهنجي ما کي ب خدا ڪري مڃو اللہ تعالیٰ کان سوائے حضرت عیسیٰ عرض کندو تو پاک آہیں مجھے لائے مناسب نہ ہے جو آؤں اوہ جوان جے کی مکھے حق نہ ہے جے کہنے مجھے ہوں دو بالفرض وہ بے شک تو کھے معلوم ہوں دو تو جانی تو جے کی مجھے دل میں آہے اے نہ تو جانا آؤں جے کو تو کھے معلوم آہے بے شک تو ہی گھنوں غیب جاندل آہیں ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نچے واہے مونن کے مگر جے کو تو مکھے حکم کیو تو وہ عبادت کن اللہ جی جے کو مونجو ऐं तव्हांजो रब आहे ऐं जेसिताईं आऊं उन्हनि में रहियसि ओसिताईं आऊं उन्हनि ते निगरान हुयसि पोइ जॾहिं तो मूंखे खणायो पोइ तूं उन्हनि ते निगाह रखंदड़ हुएं ऐं तूं हर शइ जो ॼाणंदड़ आहीं إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم جے کرے تو انہن تے عذاب کندے او بے شک یہ تو جا بانا آہیں ہن جے کرے تو انہن کے بخش کندے او بے شک تو ہی غالب حکمت وارو آہیں قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله تعالى فرمائندو هي دين آهي جو نفو تو ديه مومنن کے سندن ایمان آن انن مومنن لائے باغ آهن جن جي هيٹھا نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه انهي ۾ رهندا الله تعالى انن کان راضي هوندو ۽ اهي مومن رب كريم کان راضي هوندا اها وڏي ڪاميابي آهي لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله تعالى آهي ملڪ آسمانن ۽ زمينن جو ۽ جيڪي ڪجهه انهن ۾ آهي الله تعالى هر شيء تي قادر آهي